Hala düşünüyorum seni. Hiçbir zaman çıkmadım ki aklımdan. Özlüyorum hala seni. Ne güzel tutardın sen ellerimi. İzlerdim gözlerini. Öperdin beni, beni, beni. Bazen düşünüyorum da biz bu kadar severken bizi nasıl buldu ayrılığı. Beklerken